جو جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی, من قبلکم, تم لوگوں سے پہلے, بل کفارا, اور کافروں کو اولیاء, دوست. حکم یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان, جس نے تیرے دین کو مذاق بنا لیا, جس نے اللہ کے احکامات کو کھیل اور تماشا بنا لیا, وہ لوگ چاہے کافر ہوں, چاہے یہودی ہوں, چاہے عیسائی ہوں, جو بھی تیرے دین کو مذاق کرتا ہے, جو بھی تیرے دین کو تماشا بناتا ہے, خبردار ان کو اپنا دوست نہیں بنانا. قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کرنے والے کے پاس نہیں بیٹھنا. جب لعنت برستی ہے کسی بھی شخص پر, تو پھر جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس لعنت میں آتے ہیں. تو وہ لوگ جو قرآن و سنت کو مذاق بناتے ہیں, اور وہ لوگ جو قرآن کے مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو تو بار بار اللہ جل مجد الکریم یہ حکم فرما رہا ہے, اے مسلمانوں, خبردار, کافروں کو دوست نہ بنانا, ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا جو لوگ تمہارے دین کو مذاق بنائیں, مذاق اڑائیں, تمہارے طرز معاشرت کا مذاق اڑائیں, تمہاری عبادات کا مذاق اڑائیں, اور تمہارے جو اللہ جل مجد الکریم نے احکامات تم پر نازل کیے ان کا مذاق اڑائیں, جو تمہارے دین کا اور دین کے شعار کا مذاق اڑائیں, ان کو اپنا دوست نہیں بنانا, چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں, چاہے وہ کفار میں سے ہوں. قصے باشد کوئی بھی ہو جو سنت رسول کو مذاق کرے, جو احکام خداوندی کو مذاق بنائے اور کھیل تماشا بنائے, اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا, خبردار, ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, اگر صاحب ایمان ہو, تو خبردار ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا, ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا جو تمہارے دین کو مذاق کرتے ہیں, جو جن لوگوں نے تمہارے دین کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا, سنت رسول کو مذاق کرنا شروع کر دیا. کفار تو کفار ہیں, مشرکین تو مشرکین ہیں, اہل کتاب تو اہل کتاب ہیں. یہودی عیسائی تو مذاق بنائیں گے, کافر تو دین اسلام کا مذاق اڑائیں گے, مشرکین تو توحید کا مذاق اڑائیں گے. افسوس تو یہ ہے کہ آج نام نہاد مسلمان بھی جو ہے وہ دینی احکام کا مذاق اڑاتا ہے, آج مسلمان بھی سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے, آج مسلمان بھی احکام خداوندی کا مذاق اڑاتا ہے. تو کہا, موالات جو ہے وہ ایسے لوگوں سے حرام ہے جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں, جو تمہارے دین کے احکام کو مذاق سمجھتے ہیں. اذان کا مسئلہ ہو گیا, نماز کا مسئلہ ہو گیا, داڑھی شریف کا مسئلہ ہو گیا, اسلامی لباس کا مسئلہ ہو گیا, عورت کے پردے کا مسئلہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو دین کا شعار ہیں, جن لوگوں نے ان کو مذاق بنایا. آج مسلمان عورت کے پردے پر اعتراض ہوتا ہے, آج مسلمان نوجوان کی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے, آج مسلمانوں کی نماز پر اعتراض ہوتا ہے, آج طرز معاشرت پر اعتراض ہوتا ہے, مسلمانوں کی اذان پر اعتراض ہوتا ہے, اور مسلمان نام نہاد مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. نام نہاد مسلمان بھی ان مذاق کرنے والوں میں, دین کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آج تو معاذ اللہ, استغفر اللہ, ان ظالموں نے تو دین کے مذاق اڑائے تھے. ہمارے کتنے مسلمان لوگ ہیں جو یہ مذاق میں پڑھ کے اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, لطیفے بناتے ہیں, میں جنت میں گیا تو یوں ہوا, اللہ نے یوں کہا, حوروں نے یوں کہا, فرشتوں نے یوں کہا. یہ سب حرام ہے, قطعی حرام ہے کہ اللہ کی ذات کو مذاق بنا لینا, انبیاء اکرام کو مذاق چھڑا لینا. اور ہم مسلمان نام نہاد ان کے لطائف پر خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ وہ دیکھو جی اس نے کیا مذاق کیا اللہ کو, اللہ کے رسولوں کو, فرشتوں کو, کتابوں کو. نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ ان لوگوں کو, یہ خاص کر ہمارے ملک پاکستان کی شادی اور بیاہ کے موقعوں پر اور نکاح کے موقعوں پر یہ جو لوگ کرتے ہیں, وہ جو لوگ مانگنے آتے ہیں, وہ اللہ رسول کو مذاق کرتے ہیں اور ہم لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا, خبردار, اللہ رسول کو مذاق کرنے والا چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مشرک ہو، مسلمانوں اگر تم مومن ہو تو خبردار ان کے قریب بھی نہیں بیٹھنا، ان کو دوست نہیں بنانا. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، مسلمانوں کا ایک شعار ہے اذان، مسلمانوں کا ایک شعار ہے، تو کہا جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے، ندا دیتے ہو نماز کے لیے، اتخذوا ہزوا ولعبا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ نماز کو مذاق بنا لیتے ہیں اور کھیل بنا لیتے ہیں، وہ اذان کے یعنی الٹ معنی لیتے ہیں اور اسی طریقے سے آوازیں نکال کر مذاق کرتے ہیں. تو یہ اذان جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے لوگوں کو جب نماز کا حکم دیا تو سب صحابہ کر لیں گے یا رسول اللہ، کو ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ ہم آ جائیں. کسی نے کہا کہ آگ جلانی چاہیے اس وقت، اور کسی دوسرے نے کہا کہ نہیں، یہ تو یعنی آتش پرستوں کا ایک طریقہ ہے، وہ آگ جلاتے ہیں، ہمیں آگ نہیں جلانی چاہیے. کسی نے کہا اس وقت ایک خاص آواز نکالنی چاہیے، یعنی وہ جیسے بین یا باجا یا سنکھ بجاتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہ بھی یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ کوئی آدمی گلیوں میں جائے اور اعلان کیا کرے کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت بڑی مشقت ہے، کس طریقے سے ایک آدمی گلی گلی جائے گا اور لوگوں کو نماز کا جا کے حکم سنائے گا. تو پھر آخر یہ مسئلہ ہوا کہ اذان دی جایا کرے گی. اب جب مسلمان اذان دیتے تو کافر جو تھے اکٹھے ہو کر تالیاں بجاتے، شور شرابہ کرتے اور اذان کا مذاق اڑایا کرتے. تو اللہ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو اتخذوها حزبا ولعبا، کافر اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، کافر جو ہیں وہ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ قوم جو ہے بے عقلی ہے، جو اذان کا مذاق اڑائے، جو نماز کا مذاق اڑائے، وہ قوم بے عقلی ہے، ان میں عقل نہیں ہے. آج بڑے لوگ اپنے آپ کو تو عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو پتہ چلے گا کہ جب آدمی قبر حشر میں پیش ہوگا کہ اللہ کے دین کو مذاق بنانے والے اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، اذانوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ اور اسلامی شعار کے ساتھ مذاق کرنے والے جو ہیں، ان کی عقلیں کہاں جاتی ہیں اور وہ کتنے عقل مند ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اذان ہو اس وقت خود آدمی آوازیں نکالے اور ہنسی مذاق کرے، اور ایک یہ ہے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر نام نہاد مسلمان جو ہے وہ گانا لگا دیتا ہے، ادھر نام نہاد مسلمان جو ہے وہ بے حیائی کے کام شروع کر دیتا ہے، اذان نہیں سنتا. اور کبھی اذان لمبی ہو جائے تو اس کے دل پہ یعنی عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے، جس نے اذان لمبی کر دی، میرا ڈرامہ جا رہا ہے، میری یہ گانا جا رہا ہے، ہماری باتیں جو ہے بند ہو گئی. بلکہ اب تو لوگ باتیں بھی نہیں بند کرتے، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر لوگ اپنی باتیں کر رہے ہیں. کبھی دیکھتے تھے کہ ان پڑھ لوگ جو تھے وہ بھی جب اذان ہوتی تھی تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے. جن لوگوں کو ہم جاہل کہا کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم ان پڑھ کہا کرتے ہیں، وہ شعر اسلام کا یعنی احترام کیا کرتے تھے. آج سے چند سال پیچھے جائیے تو اذان ہوتی تھی تو بے پردہ عورتیں بھی اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھی کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اذان ہوتی ہے تو گانے کی آواز اور نام نہاد مسلمانوں کو اور تیز کرتا ہے. ادھر اذان شروع ہوتی ہے، ادھر نعت رسول شروع ہوتی ہے، ادھر تلاوت شروع ہوتی ہے، تو ادھر مسلمان جو ہے وہ اپنے ٹیپ ریکارڈر کی، اپنے ریڈیو کی، اپنے ٹی وی کی آواز اور تیز کر دیتا ہے کہ کہیں میرے وہ کانوں میں اللہ کے نام کی آواز نہ پڑ جائے. اصل میں ہوا یہ کہ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت داؤد کو اللہ جل مجدہ کی نے آواز اتنی پیاری دی تھی، اتنی اچھی دی تھی کہ آپ جب تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے، کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، درخت جھوما کرتے تھے، پتھر جو تھے وہ وجد میں آ جایا کرتے تھے، چلتے ہوئے پانی رک جایا کرتے تھے. شیطان جو تھا وہ بڑی کوشش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، لیکن جب ادھر سے تلاوت خدا بندی کی، کلام خدا بندی کی تلاوت ہوتی، حضرت سینا داؤد علیہ السلام کی آواز نکلتی، سب لوگ دوڑ کے جاتے اور حضرت سینا داؤد علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتے. احادیث مبارکہ میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت پڑھ رہے ہیں تو جانوروں کی چرندوں اور پرندوں کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، پتھروں سے پانی نکلا کرتا تھا، درخت رویا کرتے تھے اور جھوما کرتے تھے، اور شیطان نے یہ سوچا کہ میں اتنی کوشش کے بعد، اتنی سعی اور سٹرگل کے بعد میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یہ سارے کے سارے لوگ انہی کی بات سننے لگتے ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں ان کے کانوں تک حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پہنچ نہیں نہ دوں، نہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز پہنچے گی اور نہ یہ لوگ ان کی آواز پر آ کر مومن ہوں گے اور نہ میرے چنگل سے یہ نکل سکیں گے۔ اس وقت علماء نے لکھا، اس نے یہ مزامیر، یہ ڈھولکی وغیرہ، یہ باجے وغیرہ اس وقت ایجاد کیے۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کا وقت ہوتا، ادھر داؤد اور ادھر جو شیطان تھا وہ اپنے وہ ساز بجانے شروع کر دیتا کہ لوگوں کے کانوں میں نیکی کی آواز پڑے ہی نہ، جب نیکی کی آواز پڑے گی ہی نہیں تو لوگ نیکی اور برائی میں یعنی فرق نہیں کر سکیں گے اور بدی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف جا نہیں سکیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ حق و باطل کا ایک مقابلہ جاری ہے، یہ نیکی اور برائی میں ایک جنگ جاری ہے۔ جب نیکی ہونے لگتی ہے تو شیطان برائی کی آواز تیز کر دیتا ہے کہ ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی آواز آئے نہ، حی علی الفلاح کی آواز آئے نہ، یہ گانا سنتے رہیں، یہ غفلت کی نیند سوتے رہیں، اللہ جل مجد الکریم کے جب تک آواز نہیں آئے گی۔ اب یہ دیکھیے کہاں تک یہودوں نے سارا کامیاب ہو چکے اور ہم کب تک سوئے رہیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر فرقہ بندی کرا کر یہاں تک لے آئے کہ اب یعنی کبھی یہ تھا کہ چلو 8 دن کے بعد جمعے کے دن جو آدمی نہیں آ سکتا اس کے کانوں تک بھی اللہ رسول کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ اسپیکروں پر پابندی لگوا دی گئی کہ جی اللہ کی آواز جو ہے وہ تو مسجد کے باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور گانے بجانے کی آواز جو ہے وہ چاہے آپ کتنی دیر کتنی اونچی آواز سے بجائیں، گلیوں بازاروں میں آپ ڈھول پیٹتے پھریں، آپ شور مچاتے پھریں، بے حیائی کی گالیاں اور گانے گاتے پھریں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہی مسلمان شکایت کرتا ہے یہ مساجد والے تو سونے ہی نہیں دیتے، یا بھی رات کو اذان شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ کام کاج کے آتے ہیں تھکے ہوتے ہیں، ادھر آنکھ لگتی ہے، ادھر جناب سپیکر کھل جاتا ہے، ادھر اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اب نام نہاد مسلمان اس مقام تک پہنچ چکا ہے، یہ یہود و نصارہ کی بڑی دور کی سازش تھی، پہلے مساجد میں جانے سے روکا، پہلے علماء کرام کے خلاف باتیں کی، اب جب وہ مساجد میں نہیں جاتے تو چلو گھروں تک تو آواز پہنچتی تھی، یعنی ایک اجتماعات کی، جمعات کے خطبات کی، اچھی کاموں کی، نیکی کی دعوت پہنچ جاتی تھی۔ اب یہ فرقہ واریت نے یہاں تک ہمیں پہنچا دیا کہ لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ خبردار تم چونکہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہو لہذا اسپیکر پہ آج کے بعد بات نہیں کرنی۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جو تمہاری اذانوں کو مذاق بنا لے، نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو، نام نہاد وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، وہ نام نہاد نیک ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، جو تمہاری اذانوں کو مذاق بنا لے، جو اذان کے وقت شور شرابہ کرے۔ ابھی چند سال ہوئے ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا تو جب مسلمان اذان دیتے تھے تو جو ہندو تھے وہ ایک سنکھ بجایا کرتے تھے، وہ آواز نکالا کرتے تھے، سکھ جو تھے تنگ کیا کرتے تھے، اذان کے وقت وہ شور شرابہ مچایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی آواز جو ہے وہ یعنی نیکی کی آواز جو ہے لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ وہ تو چلے گئے، وہ تو ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن آج وہی کام مسلمان کر رہا ہے۔ اس وقت تو مسلمان لڑتا تھا ان سے، بعض اوقات قطو غارت ہو جاتی تھی کہ تم ہماری اذانوں کے ساتھ، تم ہماری نیکی کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہو، لیکن آج مسلمان سے کون جھگڑے، مسلمان تو کہتا ہے میں بھی تو مسلمان ہوں، میرے لیے بھی تو اذان ہے۔ ہم نے دیکھا، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اور ادھر جو نوجوان کی ٹولی ہے وہ گانے بول رہی ہے، ادھر ہماری بارات شادی کی بارات جا رہی ہے، اس میں ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، اس میں مزادیر ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو پتا تک نہیں کہ اذان ہو رہی ہے۔ تو اس وقت تو ہندو سے لڑتا تھا مسلمان، سکھ سے لڑتا تھا مسلمان کہ تم ہماری اذان کی بے ادبی کرتے ہو، آج مسلمان خود بے ادبی کر رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کہا اگر تم مومن ہو تو خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا، اور جو نماز کو اذان کو مذاق بناتا ہے وہ اصل میں بے عقلا ہے، اصل میں پاگل ہے، دنیا جہان کا بے وقوف ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے کہہ دو اے میرے محبوب کے اے کتاب والو، حلتن کے منہ نہ مننا، تمہیں ہم سے کیا چیز بری لگی، یہی نہ الا ان آمنا باللہ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر, وما انزل الینا اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا, وما انزل من قبل اور اس سے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا, وانا اکثرکم فاسقون تم میں سے اکثر فاسق و فاجر ہیں. یہودیوں کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے, عیسائیوں کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے, جبکہ مسلمان کا قانون ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے خدا کو برا نہیں کہتے تم اپنے مالک میں ہم اپنے مالک میں, اور اگر کسی مسلمان ملک میں یہودی رہ بھی رہا ہے عیسائی بھی رہ رہا ہے ذمی ہے تو مسلمان مملکت اس کی عزت کی اس کی غیرت کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتی ہے, لیکن کیوں یہودی اتنے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے, کیوں عیسائی مسلمانوں کے اتنے دشمن ہو گئے, یہ کیوں سب کے سب مسلمانوں کے اتنے خلاف ہو گئے, بھئی ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے محبوب پوچھئے تو صحیح نہ ان سے ہمارا قصور کیا ہے, یہی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہم سبھی کو مانتے ہیں, لیکن کیا کیا جائے, ان میں سے اکثر فاسق ہیں, ان میں سے اکثر فاجر ہیں, یہ نیکی کی دعوت کو یعنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مصوبۃ, کیا میں تمہیں اے محبوب فرما دیجئے, کیا میں تمہیں بتانا دوں اللہ کے یہاں اس سے بھی بدتر درجہ میں کون ہے؟ عند اللہ, اللہ کے قریب, من لعنہ اللہ, جس پر اللہ نے لعنت کر دی, وغضب علیہ ہے اور جس پر اللہ نے غضب کیا, وجعل منہم القردہ تھا اور ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا, وہ خزارہ اور کچھ کو خنزیر بنا دیا, وہ ابدت تاغوت اور شیطان کے پجاری, اولئک شر مکانا وہ بہت ہی زیادہ برے ہیں ٹھکانے کے لحاظ سے, وہ ادل ان سوائے سبیلا اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے ہیں, ایسے لوگ کہ جن لوگوں نے یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کی. اب دیکھیے کچھ قوم وہ تھی جن کو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا, ہفتہ تمہاری عبادت کا دن ہے عبادت کرنا, ان لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا تو رات کو سوئے تو اللہ جل مجد الکریم نے حکم فرما دیا, کونوا قردۃ خاسئین, جو کارے ہوئے بندر بن جاؤ, صبح اٹھے تو سب بندر بن چکے تھے, ان کا شعور قائم تھا ان کی عقل قائم تھی لیکن شکلیں بندروں کی ہو چکی تھی, ایک انہوں نے گناہ کیا اور نبی کی بات نہ مانی, اللہ جل مجد الکریم کی بات نہ مانی, سب کے سب بندر ہو گئے اور صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں, جب ان کے ہمسایوں نے دیکھا کہ صبح سے یہ گھروں سے باہر نہیں نکلے, جب دروازے کھولے تو دیکھا کہ اندر تو سارے کے سارے بندر اور بندریاں ہیں, سب رو رہے ہیں ایک دوسرے یعنی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں, لیکن اب کیا پچھتانا, اب تو وقت ہاتھ سے گزر چکا, انہوں نے بہت سارے ہیلے کر کے اللہ رسول کے احکامات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی, انہیں حکم ملا تھا ہفتے کی عزت کا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا, ہمیں حکم ملا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع, کہا اے مومنو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو اور دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو, دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. آج دیکھ لیجئے آپ کتنے فیصد ہیں آج ہم وہ لوگ جو مساجد میں جاتے ہیں جو جمعے کی اذان سنتے ہی ہر کام بند کر دیتے ہیں, چاہے لاکھوں کروڑوں کا کام ہو, بس بھائی اللہ اکبر کی آواز آ گئی, اللہ رسول نے حکم فرما دیا, آج ہم اور کچھ نہیں کریں گے, ہم نماز جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, ہم اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کیا ہو گیا کہ آج تو جمعے کے دن ہی وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو کہیں دنیا کا شادی بیاہ کا کام ہو یہ جمعے کے دن رکھ لیں, کوئی اور کام ہے خیر و تفریح کا کام ہے تو جی جمعے کے دن رکھ لیں, کیوں کہ جی وہ چھٹی کا دن ہے یا وہ دن ایسا ہے کیا بھی چھٹی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چلو جہاں چاہو تم سیر و تفریح کرو. مسلمان نے ان سے بڑھ کر جمعے کی بے ادبی کر دی, انہوں نے ہفتے کی بے ادبی کی تھی, خنزیر بن گئے کچھ, ان میں سے سور بن گئے, تو ہم اللہ معاف کرے ایک نہیں ہم نے ساری کی ساری غلطیاں آئیں, لیکن اللہ کتنا رحیم و کریم ہے, ہم تو یہی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے, جب باری تعالیٰ گناہوں کے پلندے ہمارے سروں پر ہیں, جتنے پچھلی قوموں نے گناہ کیے سارے کے سارے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ شکلیں بگڑ رہی ہیں نہ ہماری یعنی زندگی بدل رہی ہے, نہ ہمیں عذاب ہو رہا ہے عزت بھی مل رہی ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی باری تعالیٰ میری امت کو یک بار بھی قتل نہ کرنا، اس کو عذاب نہ دینا اور ان کی شکلیں مسخ نہ کرنا، تو کہا ایسے لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے لعنت کر دی، اللہ پر جن پر غضب ناک ہوا، اور جن میں سے کچھ کو 5000 شخص تھے جو رات کو سوئے تو صبح کو بندر بن چکے تھے، قصور بن چکا تھا، اور وہ لوگ جو شیطان کے پجاری ہیں، اب شیطان کو سجدہ تو کوئی نہیں کرتا، کوئی آج تک یعنی دنیا میں ایسا مذہب پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میں شیطان کو سجدہ کر رہا ہوں، میں شیطان کی عبادت کر رہا ہوں، تو عبد الطاغوت کا کیا مطلب، شیطان کے پجاری ہونے کا کیا مطلب، کہ ایک طرف شیطان ہے ایک طرف رحمان ہے، آدمی شیطان کے رستے پہ چلتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کی پوجا کر رہا ہے، آدمی نفس سے چلتا ہے تو اصل میں وہ شخص نفس کی پوجا کر رہا ہے آدمی۔ اب دیکھیے کسی کے سامنے آج تک شیطان اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، اور یہ آ کر نہیں کہا کہ لوگوں میں ابلیس ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، شیطان کبھی باپ کے روپ میں آئے گا، کبھی ماں کے روپ میں آئے گا، کبھی بھائی کے روپ میں آئے گا، کبھی بیوی کے روپ میں آئے گا، کبھی دوست کے روپ میں آئے گا، پہچان کیا ہے، جو نیکی سے روکتا ہے، جو اللہ رسول کی راہ سے روکتا ہے وہ دوست ہے، تو سمجھ لیجئے شکل تو دوست کی ہے، اس میں اس وقت ابلیس کی روح جو ہے وہ کار فرما ہے، جو یہ کہتا ہے کہ چھوڑو نماز پڑھ ہی لیں گے یا اتنی دیر پڑھتے ہوگی کیا مل گیا تم کو، چلو آج سنیما دیکھتے ہیں، چلو آج یہ کھیل تماشا دیکھتے ہیں، وہ کام جس کو آج کہا جائے کہ نماز جمعہ نماز، وہ کہتا ہے مصروف بڑا ہوں، کاروبار بڑا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ کام افسوس کہ جو کام 5-5 دن تک 10-10 دن تک میچ دیکھتی ہے، اس کام کو چند منٹوں کے لیے نماز جمعہ اور دیگر نمازوں کا وقت نہیں ملتا۔ کسی شخص کو آپ ذرا کھڑا کر کے پوچھئے کہ بھائی یہ دیکھو اذان ہوگی چلو نماز پڑھ لے، وہ کہتا جی مجھے بڑی جلدی ہے، میں بہت جلدی میرا کام خراب ہو رہا ہے، اور اسی شخص کو دیکھیے کہیں بندروں کا تماشا ہو رہا ہے، کہیں کوئی آدمی مداری کر رہا ہے تو وہاں کتنے کتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، کہیں کوئی آدمی نے منڈوا لگایا ہوا ہے تو وہاں کتنے کتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، افسوس جس نے پیدا کیا اس کا ذکر کرنے کے لیے تو وقت نہیں، افسوس جس کا رزق کھا رہے ہیں اس کا نام سننے کے لیے تو وقت نہیں، افسوس جس کی زمین پر چل رہے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تو وقت نہیں، لیکن اس کی مخالفت میں یعنی صرف دن گھنٹے نہیں، دن میں ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سالوں کے حساب سے تبدیل ہو گئے، کتنے کتنے لوگ ہیں آپ کو حیرانگی جی ہوگی کہ 50-50 سال عمر ہو گئی، ابھی ان سے کہیں نماز کا اور ابھی ان سے کہیں کہ روزے کا ذکر، ابھی ان سے کہیں غسل کا طریقہ، وہ کہیں ہیں جی افسوس ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، ہمیں وضو کی سنتوں کا پتہ نہیں، تو کہا وہ لوگ حقیقت میں شیطان کے پجاری ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر طاغوت کو پوج رہے ہیں، شیطان کو پوج رہے ہیں، اولائے کا شر مکانن، وہ بہت ہی برے ٹھکانے والے ہیں، وہ ادل ان سوا سبیلے، اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے ہیں، بہت دور چلے۔ دیکھیے جی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد اور کیا ہے، کتنے سال ہو گیا نماز کو ہاتھ لگائے ہوئے، کتنے سال ہو گیا نیکی کیے ہوئے، پتہ تک نہیں ہے، صدیوں کے سالوں کے حساب سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یعنی کبھی کہا کرتے تھے کوئی 8 کے، کوئی 60 کے، کوئی 60 کے اور کوئی 360 کے، کوئی 360 کے اور کوئی صرف پھر 60 کے، کہ کوئی تو مسلمان وہ ہے جو 8 دن کے بعد جمعہ پڑتا ہے، کوئی مسلمان وہ ہے جو 2 مہینے کے بعد عبادت کرتا ہے، اور کوئی مسلمان وہ ہے جو 360 دنوں کے بعد عید کی نماز پڑھتا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جو کاٹ کی یعنی چارپائی پہ پڑا ہے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یعنی ہم تو الا ماشاء اللہ وہ مسلمان ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، خبردار ہمیں کسی مسلمان کو برا نہ کہیے، کسی کا دل نہ توڑیے، آج یہ بڑا ایک عجیب و غریب یعنی ایک طریقہ چل نکلا ہے، دیکھو جی ٹھیک ہے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کسی کو کیوں منع کرتے ہیں، کیوں کسی کا دل دکھاتے ہیں، یہ جو کو کر رہا ہے اظہار رائے ہے، آزادی کی رائے ہونی چاہیے، جو کو چاہتا ہے چاہے، تم جی دیکھو قرآن پڑھ رہے ہو ہم کو منع کرتے ہیں، ہم گانا بول رہے ہیں تم کیوں منع کرتے ہو، تم نیکی کر رہے ہو ہم کو منع کرتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے آپ کو جمعے سے منع کیا، ہم نے آپ کو نمازوں سے منع کیا، آپ ہمیں اس تاش کھیلنے سے، آپ ہمیں جوا کھیلنے سے، آپ ہمیں شراب پینے سے، آپ ہمیں جھوٹ بولنے سے کیوں منع کرتے ہیں، اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کالو آ منا کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقت داخل بالکفر، حالانکہ جب آئے تھے تو کافر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب گئے تو کافر تھے. یعنی مطلب کیا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا تو اسلام نہیں ہے، جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو، جب تک دل اس کو تسلیم نہ کرے. تو کہتے تو ہیں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن کہا جب تمہاری محفل میں آتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو کافر ہوتے ہیں. کیوں بھائی، جب آئے اب زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو کیوں کافر ہو گئے؟ ان کے دل کو اچھی بات دین کی نہیں لگتی، وہ دین سے دور بھاگتے ہیں. ان کا دل جو ہے وہ دین کے معاملات میں تنگ پڑ جاتا ہے، اور ان کی روح جو ہے وہ بے حیائی میں خوش ہو جاتی ہے، وہ بے حیائی میں آ کر یعنی مچلنے لگتی ہے. اور لیکن جب نیکی کی بات سنتی ہے تو اس کو موت تصور ہونے لگتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کیا کروں، دل نہیں لگتا، کیا کروں، نماز تو پڑھنے چاہتا ہوں لیکن دل نہیں کرتا، میں مسجد میں بیٹھنا تو چاہتا ہوں لیکن چند منٹوں کے بعد میرا دل جو ہے وہ اچھلنے لگتا ہے، مجھے پچھلا یعنی کام یاد آنے لگتے ہیں، دوست احباب یاد آنے لگتے ہیں، وہ بے حیائی کے منوے کے وہ کام اور وہ محفلیں یاد آنے لگتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے جب آئے تب بھی کافر تھے، جب گئے تب بھی کافر تھے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے. منافق جو ہے دل میں کچھ اور رکھتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ تو جانتا ہے کیا کچھ دلوں میں چھپاؤ گے. ظاہر تو تم نیکی کر رہے ہو، ظاہر سے تو تم کلمہ پڑھ رہے ہو، ظاہر سے تو تم اچھی باتیں کہہ رہے ہو، تمہارے اندر کیا ہے، تم چھپا کیا رہے ہو؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وترى كثيرا منهم، اے میرے محبوب تم بہت ساروں کو دیکھو گے. یسارعون فی الاثم، گناہ میں بڑی جلدی سے بھاگ کر جاتے ہیں. والعدوان، اور زیادتی بڑی جلدی کرتے ہیں. واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. کسی آدمی کو دیکھے، کسی کو کہیں کہ جی نیکی کر، وہ کہتا جی دعا کریں میں نیکی کروں. بھائی گناہ کی کس نے دعا کی تھی کہ تو گناہ کیا کرے؟ وہ کس سے دعا کرائی تھی؟ جب گناہ میں تو بغیر دعاؤں کے پڑ گیا، جب زیادتی تو بغیر دعاؤں کے کر رہا ہے، جب تو رشوت کھا رہا ہے بغیر دعاؤں کے، حرام کھا رہا ہے بغیر دعاؤں کے. کسی نے دعا نہیں کی کہ تو سود کھائے، کسی سے تو نے دعا نہیں کی کہ تو رشوت کھائے، لیکن اس کے باوجود تو سود بھی کھائے جا رہا ہے، تو رشوت بھی کھائے جا رہا ہے، تو حرام مال بھی کھایا جا رہا ہے، تو گناہ بھی پڑ رہا ہے. اب جب نیکی کی بات آتی ہے تو جی دعا کریں گی، آپ دعا کریں گے تو میں نماز پڑھنے لگوں گا، میں نیکی کرنے لگوں گا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہے بہت ساروں کو تم دیکھو گے گناہ میں بڑی جلدی بات کر جاتے ہیں. اب دیکھیے ایک طرف تو یعنی پانچ وقت اذان ہوتی ہے، دبانگے دوہل سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاہ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نیکی کی طرف، آؤ اپنی بخشش کی طرف، اپنی کامیابی کی طرف. لیکن ہم مسجد کے قریب سے دروازے سے گزر جاتے ہیں، اور دوسری طرف ٹی وی کی طرف سے یا سینما کی طرف سے کوئی بلانے نہیں آتا، کوئی اعلان نہیں ہو رہا، کوئی بازاروں میں گھوم نہیں رہا، کوئی کھینچ نہیں رہا، لیکن ہم خود کھینچے چلے جاتے ہیں، ہم خود دوڑے چلے جاتے ہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تو دیکھے گا ان میں سے بہت سارے ہیں جو جلدی کرتے ہیں. پھر اس میں گناہ میں، گناہ میں وہ پڑھنے کے لیے کسی کا انتظار نہیں کرتے. نیکی میں کہے نا کہ چلو یار یہ نیکی، تو آدمی کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے، چلو بھائی یہ میلاد کا جلوس ہے، چلو بھائی یہ معراج النبی کی نافل ہے، چلو یہاں ایک نعرہ مارو، چلو آگے بڑھ کر جھنڈا پکڑ لو، جی مجھے شرم آتی ہے. اب وہی آدمی جو یہاں آگے بڑھ کر جھنڈا نہیں پکڑتا، آگے بڑھ کر جو آدمی جو ہے وہ یعنی نیکی کی دعوت نہیں دیتا، اللہ رسول کا نام بلند آواز سے نہیں لیتا. ہم نے دیکھا نیکی کا کوئی جلوس ہو جائے، نیکی کی کوئی محفل ہو جائے تو سر چھپا کر پیچھے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جب بے حیائی کا معاملہ ہو تو سب سے آگے ہوتے ہیں. بھائی کل تک تو نیکی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتا تھا، آج سینما کی ٹکٹ لینی ہے تو سب سے آگے ہے، آج بے حیائی کا مسئلہ ہے تو سب سے آگے ہے، آج میچ میں تو سب سے آگے ناچ رہا ہے اور نعرے مار رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے گناہ میں تو بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور زیادتی کرنے میں بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں. وہ اکلے ہیں مستفا، اور حرام کھانے میں بہت سارے لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں. لبے سما کام یا معلوم، بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں ان کے لیے. اللہ کا بھائی کیا بگاڑ لیں گے، اللہ کی زمین اکڑ کے چلو گناہ کرو، اللہ کے نہ پہاڑوں کو پہنچو گے نہ زمین کو پھاڑ لو گے، اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ بگاڑ تو آدمی اپنا رہا ہے، ظلم تو آدمی اپنی زبان پہ اپنی جان پہ کر رہا ہے، کل جب سوال کی باری آئے گی تو کون چھڑانے کے لیے آئے گا؟ ولولا ینہا عنہم الربانیون، ان کو ان بے حیائیوں سے ان کے عالم کیوں نہیں روکتے؟ والحبارا، ان کے درویش جو ہیں کیوں نہیں روکتے؟ عن قولہم الاسما، ان جو کہیں فرما رہا ہے یہ ربانی، یہ راہب، اور یہ جو لوگ ان کے احبار ہیں، علماء ہیں، جو پیر ہیں ان کے، جو درویش ہیں، ان کو نیکی کی کیوں نہیں تبلیغ کرتے اور بے حیائیوں سے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو یہ ان پر یعنی ایک تحدید ہو رہی ہے ایسے علماء پر جو گناہ کو دیکھ کے، جو بے حیائی کو دیکھ کے نظر چرا کے گزر جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اسی لیے گمراہ ہوئے کہ ایک وقت تھا، جیسا اگلی آیت میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل میں کوئی بے حیائی کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، علماء اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، خبردار یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ غلط ہے. پھر علماء کمزور ہوتے گئے، پھر وہ صرف زبان سے منع کرتے تھے، صرف گرجے میں جا کر بیان کر دیا، صرف مساجد میں اعلان کر دیا، لوگوں چوری کرنا ناجائز ہے، لوگوں ہیروئن پینا بیچنا ناجائز ہے، لیکن کسی ہیروئن فروش کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، کسی چور کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، یہ تو کہہ دیتے تھے ڈاکہ مارنا حرام ہے، لیکن کسی ڈاکو کو روک نہیں سکتے تھے. پھر وہ صرف زبان سے منع کرتے تھے. فرمایا پھر وہ اور کمزور ہوئے، پھر زبان نے ان کی زبانوں پر بھی پردے تالے لگا دیے گئے، خبردار تم نے کسی کو برا نہیں کہنا، جو کو کرتا ہے کرنے دو. پھر ان کے علماء جو ہیں وہ دل سے برا تصور کرتے تھے. فرمایا یہ ان کے ایمان کا آخری درجہ تھا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بے حیائیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے، پھر ان کے علماء بے حیائیوں کے ساتھ کھانا شروع ہو گئے. کل تک جو رشوت کو حرام کہتے تھے آج راشی سے کھانا شروع ہو گیا، کل تک جو سود کو حرام کہتے تھے آج سود کی خود کمائی کھانے لگے. وہ علماء، وہ پیر، وہ مرشد، وہ راہب جن لوگوں نے لوگوں کو حرام کھانے سے منع کرنا تھا وہ خود حرام کھانے لگے، جن لوگوں نے لوگوں کی یعنی لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کو پردے کا حکم دینا تھا ان کی اپنی بہو بیٹیاں خود بے پردہ نکلنے لگی، جنہوں نے ٹی وی وی سی آر سے منع کرنا تھا ان کے گھروں میں اپنے گھروں میں ٹی وی وی سی آر آ گیا، ان کے اپنے گھروں میں ڈش آ گیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ترقی پہ جا رہا ہے، یہ سائنس ہے، اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، وگرنہ ہم جاہل رہ جائیں گے، وگرنہ ہم پتہ نہیں کدھر چلے جائیں گے. اللہ کہتا ہے یہ نماز سنتے بھی ہیں، یہ نماز دیکھتے بھی ہیں، ان کے پیر دیکھتے بھی ہیں. آج پیر بھی وہیں بیٹھا ہے، مرید بھی وہیں بیٹھا ہے، امام بھی وہیں بیٹھا ہے، مقتدی بھی وہیں بیٹھا ہے، اور سب ایک ہی محفل میں ایک جیسی بے حیائی کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ان کے علماء سنتے ہیں، سنتے تھے بیان نہیں کرتے تھے، ان کے رادر جو تھے وہ سنتے تھے دیکھتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کرتے تھے. کہا کیا ہو گیا ان کے علماء کو، ان کے درویشوں کو، ان کے برائی سے منع کیوں نہیں کرتے اور ان کو حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں منع کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کام حرام ہے، یہ نہ کرو، یہ سود، یہ رشوت، یہ ڈاکہ، یہ چوری، یہ جتنے بھی یعنی حرام کام ہیں، علماء کیوں نہیں ان سے منع کرتے؟ لبیس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں، چاہے علماء ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے پیر ہوں. تو کہا یہ جا رہا ہے بہت ہی برا ہے جو وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہودیوں نے کہا اللہ کے ید، اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. ذرا سی یعنی دیکھے اللہ جب رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے تو کوئی آدمی پوچھے تو کوئی بھائی تو کیوں خوشی کر رہا ہے، تو اب آدمی اپنی عقل کے ڈھنڈورے پیٹتا ہے، اپنے علم کے ڈھنڈورے پیٹتا ہے، مجھے یہ کامیابی ہو گئی، میں نے پڑھا بڑا تھا مجھے یہ سند مل گئی، میں نے کام بڑا کیا تھا مجھے یہ نیکی، مجھے یہ یعنی ملازمت مل گئی، مجھے یہ ایوارڈ مل گیا. لیکن جب تھوڑی سی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے پھر اللہ کے ساتھ یعنی ہم لوگ شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، بس جی اللہ کے گھر میں تو معاذ اللہ ہمارے لیے رہ ہی کچھ نہیں گیا، دیکھو جی ہم نے تو فلاں کو اتنا مل گیا، ایسے ہے جیسے رب ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارے ساتھ تو اللہ نے معاذ اللہ زیادتی کر دی. آج کوئی نوجوان بیٹا فوت ہو جائے لوگ وہ باتیں کرتے ہیں اللہ رسول کے بارے میں، اے باری تعالیٰ تجھے میرا گھر ہی نظر آیا تھا، تجھے میرا یہ نوجوان بیٹا ہی نظر آیا تھا، اگر تھوڑا سا کسی اپنے دشمن پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں باجی اللہ نے تو ہمارے ساتھ معاذ اللہ استغفر بخل کرنا شروع کر دیا, اللہ کے گھر میں ہمارے لیے رہ کچھ نہیں گیا, لوگوں کو دیتا ہے ہمیں تو کچھ دیتا ہی نہیں ہے. تو یہودیوں نے کہا تھا اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, غلت ایدیہم, کہا ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں, ولو انو بما قالو, ان کے اس قول کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی. ایسا شخص جو اللہ کے بارے میں زبان کو سنبھال کر بات نہ کرے, بہت سارے لوگ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق پہ آتے ہیں تو رب کو بھی مذاق کر دیتے ہیں, رسولوں کو بھی مذاق کر دیتے ہیں, اللہ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کسی اپنے والد کے بارے میں آدمی کرتا ہوا ڈرتا ہے, شرم کرتا ہے, وہ رب کے بارے میں عام بانگے دوہل کر دیتا ہے. تو اتنا کہنا کہ رب کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا ان پر لعنت ہو, یہ انہوں نے بہت بری بات کی, ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں, ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. جو اللہ جل مجد الکریم کو ایسا کہتا ہے, بل یداہ مبسوطات ہیں, مبسوطہ تانے, بلکہ اللہ کی رحمت تو کشادہ ہے, اللہ جل مجد الکریم کی رحمت جو ہے وہ تو کھلی ہوئی ہے. یہاں یاد بیمانہ رحمت خدا بندی, انعام خدا بندی, کیونکہ اللہ جل مجد الکریم کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو کشادہ ہے, اللہ کی رحمت تو کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. اللہ کی رحمت کا ذرا مظاہرہ کرنا ہو تو ذرا باہر نکل کے دیکھیے, ذرا زمین و آسمان میں ذرا غور و فکر تو کیجیے, ایک ایک ریت کے ذرے میں, ایک ایک درخت کے پتوں میں, ایک ایک پھل میں, ایک ایک ٹہنی میں, اور ایک ایک انسان میں رب کی کتنی نعمتیں ہیں, رب کی کتنی برکتیں ہیں. یوں سے تو کیفا شاہ, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جیسا چاہتا ہے دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اس کی رحمت پر کوئی قدرے لگانے والا, کوئی پابندی لگانے والا, کوئی روک ٹوک کرنے والا ان کی رحمت پہ کوئی نہیں ہے. بھلے یزید کثیر منہم, اے محبوب ان میں سے بہت سارے ہیں, زیادتی ہوتی ہے ان میں, ماں ان ضلع علیہ کا میں رب کا, جوں جوں تجھ پر تیرے رب کی بخشیں ہوتی ہیں, تیرے رب کی رحمتیں ہوتی ہیں, تیرے رب کی جوں جوں تجھ پر مہربانیاں ہوتی ہیں, تو ان میں طغیان بڑھتا ہے, ان میں سرکشی بڑھتی ہے, ان میں شرارت بڑھتی ہے, کفر, اور ان میں کفر بڑھتا ہے. جوں جوں پیارے آقا کو شانیں ملتی ہیں ان کے دل گھٹتے جاتے ہیں, وہ پریشان ہوتے جاتے ہیں. یہ کیوں آیت نازل ہو گئی, یہ کیوں شان مل گئی, یہ ایسا کیوں ہو گیا. کفار, مشرکین, یہودی, عیسائی, جوں جوں آقا کی شانیں بیان ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہوتے جاتے ہیں. آج نام نہاد کئی مسلمان ہیں, آپ جوں جوں آقا کی شان زیادہ بیان کریں ان کے چہرے بدلتے جاتے ہیں, ان کے چہروں کے اوپر یعنی بھرا بچ جاتے ہیں. آپ پیارے آقا کا نور بیان کریں, پیارے آقا کے اختیارات بیان کریں, پیارے آقا کی روحانیت بیان کریں, پیارے آقا کی نورانیت بیان کریں, پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں. جوں جوں آپ معجزات بیان کرتے جائیں گے کچھ لوگ تو کھل اٹھتے ہیں, کچھ کے چہروں پر تو نور چمکنے لگتا ہے, میرے آقا کی تعریف ہو رہی ہے, میرے پیارے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے, اور کچھ لوگوں کو شرک کا دورہ پڑنے لگتا ہے. وہ ان میں یعنی ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں, اور ان کے چہرے پر یعنی ان کے رنگ فرق ہو جاتے ہیں, اور عجیب و غریب لگنے لگتا ہے. بھائی اللہ کے بندے, تیرا تو کچھ بھی نہیں چھینا گیا, یا تو یہ ہے نا کہ کچھ تجھے ملی تھی, کچھ محبوب کو ملی تھی, تو ہم تیری دے کر جو شانے ہیں محبوب کو دے رہے ہیں. ہم نے تیری شانوں کو تو کچھ نہیں کہا, ہم نے تو محبوب کی وہ شانے بیان کی جو اس کو رب نے دی تھی. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. ہم نے جب تمہارا کچھ بھی نہیں چھینا, ہم نے تو وہ شانیں بیان کی جو محبوب کریم کو اللہ نے عطا کی تھی, تمہیں کیا مسئلہ بن گیا. تو اللہ کہتا ہے ان میں سے بہت زیادہ ہیں, یوں یوں محبوب کو شان ملتی ہے, تو وہ ان کی تغیانی میں, ان کی سرکشی میں, ان کے بیانوں میں زیادتی ہوتی جاتی ہے. آپ جوں جوں آقا کی شان زیادہ کریں, وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی مخالفت زیادہ کرتے جائیں گے. آپ دھیان کریں, تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس موڑ دیا, وہ کہیں گے یہ تو ثابت نہیں ہے. چاند کو دو ٹکڑے کر دیا, وہ جی یہ تو حدیث ضعیف ہے. دیکھو جی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے, وہ جی یہ تو ثابت نہیں ہے. آپ دھیان کرتے جائیں, وہ ایک ہی بات, وہ جی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اللہ کے بندے, حدیثیں ضعیف نہیں, تیرا ایمان ضعیف ہے. رب تو کہتا ہے میں شانے دیتا ہوں, دشمن رسول جو ہے وہ جلتا رہتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم تو اور جلاتا ہے, اللہ جل مجد الکریم تو محبوب کو اور شانے دیتا ہے. جوں جوں آیت نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کفار مشرکین یہودی عیسائی پریشان ہوتے جاتے ہیں، مسلمانوں کو یہ فتح کیوں مل گئی، مسلمانوں نے یہ کیوں کر دیا، اب وہ سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ محاذ بنا لیتے ہیں۔ تو کہا ہے محبوب جوں جوں آپ پر میں نازل کرتا ہوں، آپ کو شانے دیتا ہوں، آپ کو عظمتیں دیتا ہوں، آپ پر قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، وہ تو ان کی شرارت اور کفر بڑھتا جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ اسی طریقے سے یعنی جلتے رہیں گے، قیامت کے دن تک اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، وہ کب تک جلیں گے؟ اے محبوب تیری شانیں تو بڑھتی جائیں گی، بلا لاخرا تو خیر اللہ کا من الاولا، محبوب ہر آنے والی گھڑی جو ہے تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہے، تو ان میں بغاوت اور بڑھے گی، ان میں سرکشی اور بڑھے گی، ان میں بغض اور بڑھے گا، محبوب کی شان تو کم ہونے والی نہیں۔ جو دن آتا ہے، جو سورج طلوع ہوتا ہے، وہ آقا کی نئی شانیں لے کر آتا ہے، نئی شانیں لے کر بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو چاند آتا ہے، ہر رات میں میرے آقا کی نئی شانیں آتی ہیں، ہر مہینہ، ہر سال، ہر صدی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں عظمتیں جو ہیں وہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے اے محبوب تیری شانیں تو بڑھتی جائیں گی، اور جوں جوں تیری شانیں بڑھیں گی اس کو تو تیرے دشمن جو ہیں وہ ان کے دل جو ہیں وہ کرتے جائیں گے، ان کے دل جو ہیں جلتے جائیں گے۔ آپ یہودوں نے سارا کو دیکھیے، قرآن ملنے پر ان کو کتنا افسوس، اور کعبے کی تبدیلی پر ان کو کتنا افسوس، اور اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں پہنچنے پر استقبال پر ان کو کتنا افسوس۔ ذرا تاریخ اسلام پڑھیے، ذرا سیرت مصطفیٰ کے اوراد کو ذرا الٹائیے اور دیکھیے کہ وہ لوگ صرف ایسی اللہ کے آقا کریم نے جا کر ابھی یہودیوں کو کچھ نہیں کہا، عیسائیوں کو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی طرف سے بغض شروع ہو گیا، ان کی طرف سے لڑائی کے منصوبے شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ نبی شانے لے کر آیا، یہ نبی عظمتیں لے کر آیا، یہ نبی جو ہے معجزات لے کر آیا ہے۔ تو جب مسلمان بیان کرتے تھے آج آقا نے کمال کر دیا، آج تو آقا نے حکم کیا تو پانی کے پتھر چلتا ہوا آیا، آج آقا نے کمال کر دیا حکم دیا تو درخت جو ہے وہ چلتا ہوا آیا، درخت کی ٹہنی آئی آ کر سلام عرض کیا واپس چلی گئی، آج تو آقا نے کمال کر دیا، آپ نے اپنی چھڑی مبارکہ زمین پر رکھی اس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ تو بیان کرتے خوش ہوتے ہیں اور منافق جو ہیں وہ غمگین ہوتے جاتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ جلتے جاتے ہیں۔ ارے بھائی تمہیں کیا، جو اللہ نے تمہیں دیا تم شکر کرو، جو ہمیں دیا ہم شکر کرتے ہیں، لیکن حاسد جو ہوتا ہے وہ کسی کی اچھائی پسند نہیں کرتا۔ تو چونکہ یہودوں نے سارا کو سب سے زیادہ حسد ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، تو کہا محبوب جوں جوں میں تیری شان بڑھاتا ہوں تو وہ اور کرتے ہیں، اور ان میں عداوت ہے، بغض ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بڑھکانا چاہی رب کہتا میں نے بجھا دی اس آگ کو۔ اب یہ دیکھیے کافر تو ہنا وقت چاہتا ہے اکٹھے ہو کر مسلمان کے خلاف بلوا کر دیا جائے، مسلمان کے خلاف اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا جائے، وہ تو ایک منٹ بھی نہیں چاہتے، ذرا سا بہانہ ملنا چاہیے، مسلمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو اللہ جل مجد کریم کا کرم ہے کہ مسلمانوں کو اللہ بچاتا آ رہا ہے۔ رب کہتا ہے انہوں نے بے شمار مرتبہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو کچل ڈالیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں، ہم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں، وہ ہر وقت جنگ کی آگ انہوں نے جنگ کی آگ بڑھکانے کی کوشش کی۔ اطفاہ اللہ، اطفاہ اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا، اللہ نے اس کو ان کی اس آگ جنگ کی آگ کو ان کے فتنے کو کسی نہ کسی وجہ سے بجھا دیا، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ تو دوڑتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے، یہودی عیسائی تو زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اور وہ امن سے کسی کو رہنے نہیں دینا چاہتے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طریقے سے کب ہم مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، کب ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں، کب ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ کہتا ہے وہ فسادی ہیں، زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ایک طرف ہر روز اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے کسی کے کان تک جوں تک نہیں رینگ رہی، انڈیا جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے کبھی کسی کا دھیان نہیں آیا، ذرا سا مسئلہ امریکہ میں ہوا ساری دنیا چیخنے لگی، ذرا حساب تو لگائیے کہ امریکہ میں مرنے والے کی کتنی تعداد فیصد بنتی ہے، آج تک جو بوسنیا میں قتل کر دیے گئے، جو شیشان میں قتل کر دیے گئے، جو فلسطین میں شہید کر دیے گئے، جو چھوٹی سی ریاست کشمیر میں شہید کر دیے گئے، ذرا کتنے فیصد نکلتے ہیں، شاید 0% سے بھی کم نکلیں گے، اشار یا کچھ پرسنٹ نکلیں گے، لیکن وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہا وہ تو فساد مچانا چاہتے ہیں اور وہ بہانے کے ساتھ تم پر چل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. واللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. فساد کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے نام نہاد مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اہل کتاب ہو، زمین میں فساد نہیں مچانا چاہیے. زمین میں ہر ایک کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور کسی کو بھی یعنی فساد کی طرف نہیں لانا چاہیے. کتنے لوگ ہیں آج مذہبی نام پر وہ مسلمانوں میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں خبردار کسی کا نام نہ لو. ہاں یہ کہہ دو فرقہ پرستی بری ہے، لیکن نام لے کر نہ کسی کا کہو. کس کو نہیں پتا مساجد میں بم کون چلا رہا ہے، کس کو نہیں پتا یہ امام بارگاہوں میں امام باڑوں میں کون آدمی حملے کر رہا ہے، لیکن ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. ہم کسی کا نام لے کر بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں سبھی برے ہیں، یا کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے سبھی اچھے ہیں. یہ سارے مسلمان ہیں، آپ کسی کو برا نہ کہیں. رب کہتا ہے فسادیوں کا ذکر کرو، فسادیوں کو بیان کرو، کیونکہ اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب، اگر یہودی اور عیسائی آمنوا ایمان لائیں، واتقوا اور وہ تقوی اختیار کریں، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب دیکھیے جب ایک نبی آتا ہے تو اس کی اتباع کرنی ضروری ہوتی ہے، لیکن جب نیا نبی آتا ہے تو پھر اس کی اتباع کرنی بھی ضروری ہوتی ہے. اب پچھلے نبی کی دور کے مطابق شریعت ہے، وہ شریعت تبدیل ہو گئی، اس میں کچھ احکام منسوخ ہو گئے، لیکن جہاں تک توحید کا ذکر ہے، جہاں تک شریعت کا ذکر ہے، جہاں تک رسول کا ذکر ہے، جہاں تک فلاح انسانیت کا ذکر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک دیکھتے جائیے، ایک ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پڑھتے جائیے، کہیں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کسی نبی نے کسی پر ظلم کی تلقین کی ہو، کسی نبی نے رشوت کھانے کی تلقین کی ہو، کسی نبی نے عداوت کی تلقین کی ہو، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فساد کی تلقین کی ہو، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے یا امانت میں خیانت کرنے یا وعدہ خلافی کرنے کی تلقین کی ہو. یہ اصول ایک ہیں سب کے. سب نے کہا کہ لوگوں، مسلمان کی بھلائی، انسانیت کی بھلائی، مسلمان اور اس کے بعد ہر ایک سے سچ جس سے وعدہ کرو، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، اس کو نبھانے کی کوشش کرو. بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، سارے نبیوں کی یہ شریعت تو قیامت کا ایک ہے. ہاں نماز کے مسائل میں، کچھ حلال و حرام کے مسائل میں ہر نبی کو جو حکم ملا اس نے وہ بیان کر دیا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے جیسا وہ حضرت موسیٰ پر لائے تھے، جیسا حضرت عیسیٰ پر لائے تھے، تو ان کے گناہ مٹا دیے جاتے. والا ادخلنا ہوں جنت النعیم، اور ہم ان کو نعمتوں والے باغوں میں داخل کر دیتے. بلو انا ہم کام تورات والانجیل، اور اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کو نافذ کر دیتے، جو تورات میں آیا تھا، جو انجیل میں آیا تھا، ان کے احکام پر عمل کرتے اور لوگوں کو عمل کا کہتے، اس کی تلقین کرتے. وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لاکلوا من قولہم، تو ہم ان کو رزق دیتے فوق ہم ان کے سروں کی طرف سے، ومن تحت ارجلہم ان کے قدموں کی طرف سے. اللہ کی آدمی بات مانے، اللہ جل مجد الکریم کے آدمی اطاعت کرے، اس کے قرآن و سنت پر عمل کرے، اس کے انبیاء کو مانے، تو رزق کا تو میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. آج ہم دین بیچتے ہیں، آج ہم عقیدے بدلتے ہیں، آج ہم مذہب بدلتے ہیں صرف رزق کے لیے، دولت کے لیے، کتنے نام نہاد نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بد مذہب لکھ دیتے ہیں. تو کہا اگر میری مانو تو رزق کا ہی مسئلہ ہے نا، تم پر رزق کی بارش ہو جایا کرے گی، تم جہاں قدم رکھو گے نیچے سے رزق نکلا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کا ہو جا. اللہ جل مجد کریم نے رزق کی ذمہ داری اپنے آپ پر لی ہے. تین چیزیں ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کی ذمہ داری رب کی ہے، اولاد دینے کی ذمہ داری رب کی ہے، اور موت رب نے لکھ دی ہے. موت سے ڈر کر بھاگو نہیں، رزق کے لیے دین بیچو نہیں، اولاد کے لیے بے حیائی کرو نہیں. یہ تین چیزیں رب نے لکھ لی ہیں اپنے ذمہ کرم پر، یہ تو وہ دے گا، لیکن ہمارے ذمے پر کیا رکھا؟ ہمارے ذمے پر یہ تھا ہم اس کی عبادت کریں، ہم نیکی کی تلقین کریں، ہم نیکی کا پرچار کریں، خود نیکی پر عمل کریں۔ ہم نے اپنے کام رب کے لیے چھوڑ دیے، رب کے کاموں کو ہم نے پکڑ لیا۔ ہم کہتے ہیں رزق ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کہتے ہیں اولاد ہماری ڈیوٹی ہے، ہم کہتے ہیں موت سے بچیں گے۔ جو رب نے کام لیا تھا وہ تو ہم نے پکڑ لیا، جو ہمیں رب نے دیا تھا وہ ہم نے رب کے سپرد کر دیا۔ ہم نے کہا تھا، رب نے کہا تھا تم میری عبادت کرو، رزق میں دینے والا ہوں، میں رزق دوں گا۔ رب نے یہ اپنے ذمے لے لیا۔ اب دیکھیے وہ اللہ کے بندے کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑا، رزق ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ رزق کے آگے بھاگ رہے ہیں۔ ہم زندگی گزار دیتے ہیں رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، رزق ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ کتنے تعویذ کراتے ہیں، کتنی دعائیں کراتے ہیں، کتنے ہم پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کون کون سا کام ہم نہیں کرتے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ لیکن رزق وہ ہے کہ جیسے انسان کا سایہ انسان سے بھاگتا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ ہے، انسان آگے بھاگے سایہ پیچھے بھاگتا ہے، انسان سایہ کے پیچھے بھاگے سایہ آگے بھاگتا ہے۔ تو دنیا ایسی ہے، جب ہم دنیا سے بھاگتے ہیں دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے، جب ہم دنیا کی طرف بھاگتے ہیں دنیا آگے بھاگتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضرت غوثِ اعظم کا مشہور مقولہ ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے تو دنیا کو تین طلاقیں دے، اب جب تو دنیا کو تین طلاقیں دے کر اپنے اوپر حرام کرے گا اب جنت تیرے قدموں میں ہوگی۔ اب اللہ کی رضا کے لیے جنت کو بھی چھوڑ دے، جب جنت کو چھوڑے گا تو اب اللہ کی رضا جو ہے وہ تجھے مل جائے گی۔ اب دنیا بھی تیری ہے، اب دین بھی تیرا ہے، اب آخرت بھی تیری ہے، اب ہر چیز جو ہے وہ تیری ہی تیری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تو رب کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے نہ بھاگ۔ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں تو آؤ، میں تمہارے سروں پر اوپر رزق کی بارش نازل کروں اور میں تمہارے قدموں سے نیچے رزق اگا دوں۔ تم جہاں قدم رکھو وہاں رزق اگائے گا، تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ تمہارے لیے سونا بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ رازق رب کو مان لو، رازق رب کو تصور کر لو، اور اس کے بعد تم جہاں بھی جاؤ گے لآکلوا من فوقہم ہم ان کے اوپر سے بھی رزق دیں گے، ومن تحت ارجلہم ہم ان کے نیچے سے بھی رزق دیں گے۔ ہم نے دیکھا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اپنے رزق کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن دوسرے بھی ہیں جو دنیا کا گناہ اٹھاتے ہیں، وہ رزق نہیں ہوتا، حقیقت میں بوجھ ہوتا ہے۔ وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، وہ قیامت کے روز وہ جہنم کا ایندھن بن کے، وہ رزق رزق نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون نچوڑا ہوا ہے اور یہ خون کا حساب دینا پڑے گا۔ رشوت لے کر، سود لے کر، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، جھوٹ بول کے رزق کو بڑھا لینا، یہ حقیقت میں میرے بھائی رزق نہیں۔ یہ ہم بوجھ اٹھا رہے ہیں جو قیامت کے روز ہمارے سروں کے اوپر رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب چلو اور چل کر اس بوجھ کو اٹھا کر جاؤ۔ اب وہاں کون اٹھائے گا؟ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر ہیں، یہ ایران کے گورنر ہیں، لیکن جب فوت ہونے لگے تو رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا اے سلمان فارسی تم صحابی رسول ہو، پیارے آقا نے تمہیں اپنے لیے بیعت سے فرمایا ہے، تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا سے سنا تھا کہ جب آدمی یعنی میدان حشر میں جائے گا تو رب کہے گا اپنا دنیاوی مال اٹھاؤ سر پہ اور چلو، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ تو گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، وہ تو بڑا سخت سفر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا انہیں دنیا بڑی اکٹھی کی ہوئی ہے، میں ان کو اٹھا کر کیسے چلوں گا؟ راوی حدیث کہتا ہے جب وہ فوت ہوئے ہم نے ان کا اثاثہ گنا، ہم نے دیکھا انہوں نے دنیا کون سی اکٹھی کی ہوئی ہے، تو ایک چار پائی تھی، ایک پانی والا گھڑا تھا، ایک پیالہ تھا، ایک مسلح تھا اور ایک کمرہ تھا۔ یہ اس وقت کے گورنر کی ساری پونجی تھی جس کو وہ بار بار دیکھتے ہیں اور روتے ہیں کہ قیامت کے روز مجھے یہ اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے جو میں رزق دوں گا تم اس کا شکر ادا کرو گے تو میں حساب نہیں دوں گا، جو تم رزق حرام کماؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک درہم کا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک ڈالر اور ریال کا حساب دینا پڑے گا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا تھا۔ کہا منہم امتن مقتصدتن، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اقتصاد کی راہ چلتے ہیں، جو درمیانی راہ چلتے ہیں، جو کسی کو برا نہیں کہتے، وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن زیادہ ان میں ایسے ہیں جو ہمیشہ برائی کرتے ہیں، جو برے کاموں پہ جنہوں نے اپنی کمر باندھ رکھی ہے، ان میں کچھ تو لوگ بہرحال ایسے ہیں جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے آقا کریم کی وہ صفات لوگوں کو بھی بیان کر دی، اور اکثر ایسے ہیں جنہوں نے آقا کریم کی دشمنی پر کمر باندھی ہوئی ہے، جو دن رات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جن کی زندگی کا مقصد ہی مقصد وہی جو ہے وہ آقا کریم کی گستاخی کرنا ہے، مسلمانوں کی دشمنی کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ مسلمان کیسے اور کب، یعنی مسلمانوں پر کب ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ہم پر حملہ کریں، اور ان کو تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی ان کے سینکڑوں حملے ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے، جو شہد کے نام پر شہد کا لیبل لگا کر ہمارے جسموں میں جو یعنی خون کے ذریعے گردش کر رہے ہیں، اور ڈیٹ کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو ان چیزوں نے جو وہ چیزیں ڈال رہے ہیں، بے حیائی کس طریقے سے ہمارے میڈیا میں آ کر ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں بیٹوں اور نوجوان بچوں میں ڈر آئی ہے، یہ کون سا حملہ ہے، یہ ہماری معاشرت پر حملہ، یہ کہاں سے آیا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ شاید آپ دوستوں نے پڑھا ہو چند سال پہلے وہ یعنی سونیا گاندھی نے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا ہندوستان سے کہ پاکستان پر حملہ نہ کرنا، پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آج کرنے لگا ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا، آج وہ بھی بسنت پر جو یعنی ایک گڈی چڑھاتا ہوا ایک پتنگ اڑاتا ہوا گر کر مر جائے، آج مسلمان بھی اس کو شہید کہہ رہے ہیں، ہم بھی شہید کہتے ہیں، تو ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو فتح کر کے کیا کرنا ہے، ہمارے ٹی وی ان کے گھر، ہماری فلمیں ان کے گھر، اب وہ ان کی شادی بیاہ کے رسم و رواج ہمارے جیسے ہو گئے ہیں، یہ وہ حملے ہیں جو ہمیں نظر میں آ رہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان وہ داخل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سیدھے سادھے کہیں مسلمان غلط ہے ہم ڈٹ جائیں گے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی داخل کر دی جائے، مسلمانوں میں قرآن کے خلاف ایسی چیزیں داخل کر دی جائیں کہ مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی کچھ وہ حملے ہیں جو ہمیں نیند میں دیے جا رہے ہیں، جو ہمیں یعنی بالکل تھوڑی سی جیسے کسی کو یعنی ٹیکے میں ڈال کر ڈرپ میں ڈال کر ہیروئن پلا دی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس پر لگ جاتا ہے۔ ایک تو جنگ کے حملے ہیں، مسلمان اکٹھے ہونے کی کوشش کرنے کے باوجود نہیں ہوتے، اور ان حملوں کے بارے میں تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ آج اس کی بے حیائی ہمارے ڈرائنگ روموں تک، ہمارے سلیپنگ روموں تک پہنچ چکی ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کس کی سازش ہے، وہ کہاں ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اللہ جل مجدور کریم ارشاد کثیر منہم ساء ما یعملون، وہ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو برے کام کرتے ہیں۔ ممکن ہے یہودیوں میں کوئی اچھا آدمی بھی مل جائے، ممکن ہے کوئی عیسائیوں میں کوئی اچھی بات کرنے والا بھی مل جائے، لیکن اکثریت کیا ہے؟ اکثریت تو یہ ہے کہ مسلمان کو یعنی وہ ہمیشہ کے لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان کے خلاف محاذ بنانا چاہتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ جل مجدہ کریم ہمیں ان کے ان حملوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کرنے کی، اللہ جل مجدہ کریم ہمیں یہ تمیز عطا فرما دے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، آقا کریم کا غلام کون ہے، آقا کریم کا گستاخ کون ہے، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین،